Kun je het vinden? Ja, we gaan aan het kijken. Ja, leuk hè? Ik heb, ja, heel leuk. Alles gratis. Fantastisch. Ja. Ja. Gisteren hebben we, zochten we ook een plek om nog te repeteren. En toen hebben we hier ook een stopcontact gevonden. Hebben we hier gewoon de hele avond gerepeteerd. En dat was heel fijn. Zo dicht en alle kleren werkten heel dempend. Dus we zaten hier heerlijk te spelen. Ja, leuk achtergrondmuziekje. Ja, heel warm. Cozy. Very cozy, zaten we zo tussen de spullen. Ja. En wat speelde je, wat speelde je dan? Ik speelde gisteren in de Vlindertuin en daarvoor gingen we repeteren, mijn eigen liedjes. In de Vlindertuin? Oh, wat ja, leuk. Dat was heel leuk. Ja. Oh jee, heb je Sophie ook, hoe noem je het dan? Tellerbird? Nee. Oh, nou, nee, ik was toen... Maar vertel, wat speelde jij dan? Ik speelde mijn eigen liedjes voor het eerst met een andere muzikant. Ik speel eigenlijk nooit samen mijn eigen liedjes, dus dat was heel, heel leuk om een keer te doen. Het is echt een geweldige muzikant. Ben je Radio Patapoes? Ja, we zijn live op Radio Patapoes, zei ik niet. Oh shit. Nee, dat zei je niet, maar dat maakt niet uit, maar ik ken je wel. Oh, ik probeer het altijd op te zeggen, maar... Nee, ik dacht het al. Het is helemaal goed. Ja. Ik heb jouw sticker. Want je was toen een keer op de molen van Bastiaan. Bij Tea & Dragons. Ja, Tea & Dragons. Ja. Oh, ik kreeg een mooi kippenvel. Oh, dat was mooi hè? Ja. Ja, heel leuk. Oh ja, ik kwam die uitzending laatst tegen. En ik heb zoveel geleerd sinds die tijd. Oh, ik kan het nu zoveel beter. Oh, wat leuk. Oh, leuk om het dan terug te horen, ja. Heel leuk. Maar het is ook heel veel werk. Je moet er nog aan werken. Nog steeds. Het was zoveel, het was zo mooi. Het was echt zoveel gebeurd toen. Zoveel muziek, zoveel verhalen die... Don't get me started. Nee, dat was geweldig. Ik hoop dat ze dat nog een keer gaat doen. Ja. Lieke, dat zou wel echt heel leuk zijn. Ja, goed. Die zit, die reist op haar eigen planeet. Ja, ik weet niet. Klopt. Ze is wel hier. Ja, zeker. Ja. Ik had haar gisteren gezien. Ja. Ze had haar eigen haar gekneed met een keukenschaar. Dat doe ik altijd. Ja? Ja, ik heb bijna niks. Dus, maar wat doe je dan? Hoe doe je dat dan? Over hoe kun je dan? Hoe dan, kun je dat dan? Achter gewoon voelen. Oh. Knap. Zonder spiegels. Oh, ja. Ja, ik weet ook niet hoe het eruit ziet, want ik kan dat nooit zien. Maar je draagt maar ook een pet. Het interesseert me ook gewoon niet hoe het eruit ziet. Fantastisch. Dat, Nee, dat snap ik helemaal. Maar... Een liedje zingen? Kan dat of niet? Kun je dat ja zo? Hoor. Maar ik doe ja gewoon zo. Gewoon zo. Ja. Ja hoor. Het werkt vaak wel. Oké. Nu? Ja. Oké. Sorry. Wou soms dat ik mooi was, zo mooi als dat meisje, waarvan je zei dat je hem mooi vond. Ik wou soms dat ik dood was, maar wel nog kon kijken hoe iedereen eindelijk ziet dat ik er ben. Was. Jeetje. Nou zeg, wat mooi. Dank je. Ja. Ja, leuk dat je het goed. Dat heb je gisteren in de Vlindertuin gedaan. Ja, ja. Ja wel met gitaar. Dit liedje? Nee, hoe je dan heet. Als je ik speelt. Heet Robin. Ja, Robin. Ik zoek echt nog een artiestennaam, maar ik heet nu gewoon Robin. Mijn naam, Robin Holzhauer. Dat is mooi. Ja? Kan het? Ja. Oké. Okay. Robin Holzhauer. Nou ja. Ik wil denk ja, ik wat als leuk. Als ik erover wat nadenk, leuk. Is er wel heel veel mee mis hoor. Maar, nou, het is gewoon ook heel. Het is heel iedereen schrijft maar het altijd verkeerd. Maar dat moet je niet doen met namen. Nee, maar het is ook moeilijk te spellen. En dan, ja. Het moet, ze zeggen toch altijd, artiestennaam moet catchy zijn. Of zo. Nou, je moet helemaal niks. Nee, je moet helemaal niks. Moet passen. Maar ik vind, moet ja, passen. Ja. Kijk, als ja, het past, dat is helemaal is waar. Goed. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Nee, ik denk dat het ik ben nog op zoek. Maar het komt wel ja, op mijn pad. Robin werkt nog wel hoor. Robin gewoon. Nog wel. Nog wel. Ja, voor nu wel. Ik zou er nog even mee doorgaan. En dan, ja, ga kom je komt vanzelf de goede naam tegen. Dat denk ik, dat hoop ik. Ja. Daar ga ik voor. Zo gaat het. Ja. Wat is jouw eigenlijke naam? Hoe bedoel je? Wat eigenlijk... Jouw naam? Nou, ik ben Hans. Ja, oké. Okay. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Nee, ja, nee. Is, ja. Daar was ik benieuwd naar. Ja. Radio. En hoe ben je op de Patapoef gekomen? Door Harry. Oké. Ja. Harry of Henry? Ja, allebei eigenlijk, want hij was Harry. En hij zat toen in de OT 301 in de kelder. En hij is een kunstenaar die gewoon echt hele waanzinnige dingen doet. En die heeft mij erin gesleurd. En toen kwam Patapoef ineens op je pad? Nou, hij stond daar Patapoef te doen, te zijn. Te, weet ik veel. Te, ja, Harry. Mijn godvader, mag ik wel zeggen. Je muze. Oké, mooi. En je ging net even hier kijken. Ja, want ik maak me een beetje zorgen over de terugreis. Ik heb vergeten originele kleding mee te nemen. Hoe bedoel je? Origineel? Nee, additioneel. Additioneel. Later denk ik, als ik naar huis ga fietsen, heb ik nog een jackie nodig. Koud, ja. En dat is hier vast te vinden. Ja, weet ik niet. Ja, ik dacht, Ik heb hier ook wel... Heb jij iets gezien? Ik heb gisteren wel een broek hier gevonden die me warm hield. Maar ik heb nu ook echt helemaal geen zin om te zoeken. Ik ga gewoon lekker naar buiten. Ja, ga lekker naar buiten. Lekker naar buiten. Buiten lekker spelen. Nog meer we mensen. Moeten buiten spelen. We moeten meer buiten spelen. Zo is het. Oké, doei. Dankjewel. Alsjeblieft. Dag Robin. Doei. Nou, wat wonderbaarlijk mooi. Ik heb er geen woorden voor. Tralala.